radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 383 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. El Pim Pam Pum, quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa de l'ama del Pim Pam Pum. Aquest programa que fa ja diversos anys, molts anys que està en antena i que sempre us intenta acostar al bo i millor de la bona música. I avui tenim un programa molt, molt, molt especial. Anirem per parts. El primer que farem, però, serà presentar la gent que ens acompanya avui als estudis del programa. El primer a ser presentat és aquest que ens arregla les màquines d'allò més bé, és el que munta en 5 minuts i li sobra, és aquest que té uns ditets màgics i és aquest que ve des de Terrassa, el nostre estimadíssim Ric. I què tal, bonic? La Gardela de Mollerussa. Què passa, penya? Pues avui sense mosques, tu, és fantàstic, sí. Això. Sí. Molt bé, molt bé, moltes ganes. A més, avui programa especial per tornar als estudis, sí. És fantàstic. Sí, diu, el Ricky diu lo de sense mosques perquè recordem que l'edició 382 va ser a Sant Jaume Ses Oliveres i allà pues, sí, sí que és veritat que tenen un animal de companyia molt, molt maco, que són les mosques. Està molt bé, eh? Sí. Amb els supporters, ahir feia molt goig el pati de casa el Manolo i la Lola. Sí, la veritat és que la rectoria feia patxoca. Molt bé, i un altre que també és un tiro fijo, tot i que l'últim dia ens va fer el salt, però que no podia fallar perquè en aquesta... Perquè estava de festival, el cabrón. Sí, sí, se fue al caliqueño el tío, no sabe nada el bicho, no sabe nada. Sempre està cuidándose más que nadie. Doncs és un altre que porta sempre temazarránganos espatarrans, que ve des de Barberà del Vallès i que és una enciclopèdia en potes de la música combativa, és el nostre estimadíssim Pou. Què tal? Molt bona tarda. Ei, Pou. Pues sí, l'altre dia estàvem al caliqueño a Juneda, de fet, al costat de Mollerussa, que em va fer moltíssima sí. Gràcia. I una passada. La veritat és que vam anar també representant amb Lapidus Hill Records i vam vendre bastant material, cosa bastant guapa. I el caliqueño, o sigui, és un format nou perquè ara ens hem d'adaptar amb això dels els concerts, només són dos o tres grups i amb cadira, més o menys, i aquestes coses. Yeah. Però, hòstia, la veritat és que fa goig quan pots tornar a un concert amb música en directe, que és la nostra sang. I a nivell de música, com va estar el caliqueño? Una passada, va tocar Arpa Viejas, que mai fallen, després Animales Muertos, que... Joder, mare meva. Déu-n'hi-do. I Último Recurso, jo crec que vam posar com a l'inversa perquè la gent no anés desmadrant. I això que amb Animales Muertos ja va començar a desmadrar-se la cosa, i Último Recurso també, o sigui, sí, una passada. Va ser molt, molt, molt... El Fury, allà donant-ho tot? Sí. Que sí, guai, totalment. Que guai. I avui, penya, és un programa d'allò més especial perquè tenim avui, aquí als estudis de Radio Trama, comptem amb la presència de l'Eva, que és la bateria de la banda Coñoteville, banda burgalesa desde Burgos amb tota la ràbia. Què tal, Eva, com estàs? Hola, bona tarda. Muy bien. Muy bien, aquí encantada de estar aquí con vosotros, chicos. Para nosotros un placer que estés aquí, que te has dejado caer por tierras catalanas y después tendremos una entrevista amplia contigo y de momento pues empezaremos como siempre, comenzarán como siempre al programa tirant uns primers temes així a destajo. El primer volia anar jo, però es veu que vas tu, no, Isma? Volies anar tu? Si jo vaig supertranquil, tio. Vinga, va, pues fot-li. Sí, pues bueno, sí. Fot-li. Jo soy mandao. Ha sigut el primer en demanar-ho, pues per tu. Vinga, va, me la llevo. Mireu, us porto a Dami MC, que és una lletrista, cantant de rap i component de la banda de fusions Grescan. Va començar... Sí. Grescan, de Múrcia. Sí, efectivament. Olé. Efectivament. Despectivament. Despectivament. Va començar a escriure i a gravar els seus primers temes al 1996 i fou precursora del rap a Múrcia, d'on ella és originària, com ens deia el mestre Tecles. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no pot venir li dedico una cançó i li envio un fort petonet, i és un temazo que porta com a títol Per a ti. Gracias por... por dejarte conocer. Tus palabras de apoyo a mí me ayudan a crecer. Y sonrío si tú sonríes. Me dejo los tapujos en el cajón donde guardo las cosas que no dan fruto. Disfruto en tu pasión, soy el viento que te llega. Quiero que respires este aire de primavera y que sepas que aquí tienes una amiga a la que a veces le sacas cosquillas en la barriga y que me encanta hablar contigo y hace tiempo que no escribo. Puede que esta noche haya encontrado un motivo, lo consigo si te pienso, cuento un cuento sin reverso. Solo soy lo que soy, una niña que escribe en verso. Digo lo que quiero de la forma que me nace y siempre haga lo que haga, yo haré eso que me complace. La distancia pa' cantarte aunque la haya pa' abrazarte y sin barreras pa' el sonido te dedico lo que escribo. Tú siempre serás mi música, la musa que me guía y la que hace que sonría. Y solo tú, desde siempre y como nunca, aún existen las barreras y dos quieren estar juntas. Tú siempre serás mi música, la musa que me guía y la que hace que sonríe. Solo tú, desde siempre y como nunca, aún existen las barreras y dos quieren estar juntas. Siénteme, aunque esté lejos de tu piel, te toco con las palabras y haces que esto sepa miel. Dime quién podría hacer que esto parara, se me traban las palabras y hablan de estar alejadas y me niego. ¿Lo entiendes? Formas parte de mi vida y no quiero una salida lejos de lo que me motiva. Haces que escriba, que cante o salte de un autobús. Dices que vida solo hay una, pero aquí somos dos. Un camino, un destino, un futuro por delante. Un instante para cantarte y decirte que quiero amarte, que me llenas, me fascinas. Vuelves locos mis sentidos y que quiero ser tu abrigo en cada momento vivido. Que te quedes conmigo solo si sientes lo mismo. Que cierres los ojos y saltemos al abismo, te quiero. ¿Me quieres? No existe la distancia, existe lo que tú y yo le demos importancia. Tú siempre serás mi música, la musa que me guía y la que hace que sonríe. Solo tú, desde siempre y como nunca, aún existen las barreras y dos quieren estar juntas. Tú siempre serás mi música, la musa que me guía y la que hace que sonríe. Solo tú, desde siempre y como nunca, aún existen las barreras y dos quieren estar juntas. Dami en si, des de Múrcia, amb aquest Per a ti, primera bala d'aquesta edició 383 del Pim Pam Pum. Esperem que us hagi agradat molt. Sí, no? Prou bé, molts faletes, sí que era primera? La primera. Vale, sí. Va, vinga, va. Tenim acord. Molt bé, i tu què? Tu amb què començaràs? Perquè deixem l'últim al Pau, no? Que farà el bèstia, ja, com som, sempre. Jo crec que sí. És que Eva, a Pau... Pau tiene una cosa que es que aquí tenemos como una especie de libro de estilo, que es que siempre decimos que empezamos tranquilos y después nos aceleramos. Él es un alma libre y va por libre y hace lo que quiere. Porque un libro de estilo es carcelario. Eso es. Alguna vez lo ha llevado a cabo y nos quedamos extrañados como... Anda, mira, ¿qué pasa? Si está siguiendo. Todo es mentira. A ver, Ricky. Venga, va, yo per obrir foc començo amb la meva ja... famosa secció de versionacas de Cruz Punky Yankees. Bé. Es una sección donde cada semana traigo un grupo y una canción del punk yankee, como Bad Religion, Offspring. Hoy traigo los NoFX, pero no los traigo a ellos, sino a alguien que los versiona. Uh-huh. ¿Vale? Y hoy porto una banda de mariachis. ¡Oh! Ya. ¡Órale! ¿Qué son? ¿Aquí en son els Sin Efectos? Sin Efectos. No Effects, Sin Efectos. ¡Órale, carnal! I en aquesta ocasió us porto, que l'Isma ja els havia portat a aquesta banda, i no sé quina vas portar, no me'n recordo, però jo porto Linoleo, segons ells, i... Temón. Yo creo que va a sonar el de No me llames gringo. Sí, ah, eso. Don't call me white, no me llames gringo. No. Doncs, en aquesta ocasió, Sin Efectos, Linoleo. Som-hi! Sesiones nunca. una caguama en mi mano, cambió en mi bolsillo. Espectaculars. Així és. Així és, així és. Així és com va. Així va la cosa. També molt era bé. Bastant per començar, la meva. Sí, home. Era l'Inolium molt reconeixible, però molt tranquil·leta, clar. Mm. Com ho fan ells, com ho sí, fan ells. Sí, que sí. Fora micro, el Pau deia que els havia volgut portar, està loco, des de Mèxic a barraques de Castellar. Anem a estar mirant pressupost, veient quant costava portar tota aquesta trupe amb els seus instruments, que almenys no és una bateria. I els barrets. I els barrets. Clar, clar. Això has de facturar que el barret. S'han de facturar. Cap aquí, des de Mèxic fins a Castellà del Vallès, i no era barat. No, no, clar. No hi havia pack, rebaixa. Tu diràs. Molt bé, i continuant amb el programa, ara és el teu torn, què ens portes de primera bala? Doncs anirem cap a Vermont, a Estats Units. Olé. Així que, com diria l'Eric, anem fent la maleta i anem cap allà. I portaré un grup de... No et fiquis amb l'Eric, que ens està escoltant. I per cert, som uns merdes que sí. No li hem dit res ni al Manolo, ni a la Noe, ni a l'Eric. La Noé sí que li has de dedicar la primera sí, cançó. Sí, però no els he enviat per la... Per no oblidar-te'n, ja, d'entrada. Com ha de ser, com ha de ser. Però no els hem enviat aquella salutació i aquella abraçada tan calorosa que sempre ens agrada enviar-los als companys que no estan aquí amb nosaltres avui. I tant. I, bueno, i l'últim dia vas fallar tu, però també hi ha ganes de que hi hagi un dia que no falli ningú i tornem a fer el sexteto de la mort, aquest que de vegades ens agrada fer. I tant, l'estiu sempre és bon moment. I tant. D'alguna manera coincidirem. I tant. Bueno, i salut als que avui no estan aquí amb nosaltres, però moltes gràcies a totes les que ens escolteu. Doncs això, el que deia, portarem una cançó d'un grup que es diu Johnny Hobo and the Freight Trains, que realment és un grup, un noi que ja havia portat, que és Pat Devani, que aquest tio va estar fent molt com cantautor, música molt reivindicativa, molt anarco-punk, folk, amb la guitarra, i va tenir diversos grups. El que passa és que cap al 2016 o així va decidir deixar-ho. Uh-huh. Era molt punk i va dir que ja no s'associava amb l'escena punk de la seva zona, que es havia cremat molt i que, bueno, que havia canviat. S'estava quitant. Sí, però pel camí va fer coses impressionants. I de fet aquesta cançó és una mica... Avui crec que porta unes temàtiques una mica introspectives, amb el sí, sentit d'existencialistes de què hago aquí, dónde voy, dónde me voy. Vengo. Exacte. Doncs aquesta cançó és Charging, o sigui, l'himne de l'església pels condemnats, For the Condemned, i bàsicament és una suma de tot un munt de situacions de no acabo d'entendre com funcionen les coses, però veig que el sistema m'està apretant moltíssim i que això no funciona bé i que això no ha de ser així i que hem de reivindicar que no, que les mans a les armes, que aquí no n'hi ha prou i que encara hi ha molta cosa a canviar. I que arda todo. Som-hi. Life's like the feeling when you had a point, but forgot it. Had a ticket for my train of thought, but I lost it. God gave me instructions on how to live my life, but but I couldn't read his handwriting, so I burnt them last night. But I take the beauty of chaos over ugly perfection. I've woken up on the wrong side of the bed every day since 1987. I can feel myself slipping away from any chance of redemption. But that's okay, cause if it's where Falwell goes, then I don't even want any part of heaven. A guy on TV offered to save my soul toll free, but that would have required getting up off the couch, so I was too lazy. Instead I wait in the bushes outside of a cop's house holding a 12-gauge. God isn't dead, but I'll get that bastard someday. And I take the beauty of my chaos over anyone else's perfection. I've still woken up on the wrong side of the bed every day since 1987. Nothing scares me as much as the fact that I don't give a shit for redemption. But that's okay, cause if it's where Limbaugh goes, then I don't even want any part of heaven. Hell Satan! Hell Satan. La canción dice, Dios no está muerto, pero ya lo cogeré con un bidón de gasolina, ya verás. Però ja vindrà, no? Exacte. Si no està mort ja vindrà, ja la replegarem. Molt bé, pues després d'aquest temazo que s'ha tirat el mestre Pau per acabar aquesta primera ronda, anem per feina, anem cap a la segona. Mira, us porto una cançó que per mi és un himne, és una cançó que m'ha acompanyat durant tota la vida i que encara m'acompanya. És una cançó que em ve al cap moltes vegades i que pot passar molt de temps, però al final sempre em torna a venir, i que a més comparteixo amb un bon amic. És la banda Basotti, aquesta mítica banda, la mítica banda d'esca sorgida a la perifèria de Roma al 1981. Els seus components es van conèixer treballant a la construcció i el nom pertany en italià a la banda de lladres més famosa de la factoria Disney. La banda Basotti la formaven el desaparegut Angelo Conti Cigaro a la guitarra i a la veu, el Gianpaolo Picchiami, el Picchio, a la veu, el Fabio Scopa a la guitarra, el Giacomo a la bateria, el Michel al baix, l'altre Michel i el Francesco Sandocan als trombons, l'Stefano, el Sandro i el Giovanni a les trompetes i el Maurizio al saxo. Des del seu concert al Roma Testacchio del 2012 us porto un tema que vull dedicar al meu amic Mark Heavy, ja que tant ell com jo, tant ell com a mi, aquesta cançó és una cançó que ens ha acompanyat, com dèiem, al llarg de la vida, i és un tema que porta com a títol Figli de la stessa ràbia. Per tu va, Heavy. Città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto, Cesar, Santino, José Martí, il Camillo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Biko Cibi, la comandante Clelia Zamora Marcel, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, come i Sioux e i Cheyenne, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia, forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi colpirà La banda Bassotti, des del seu concert al Roma Testaccio del 2012, dedicada al Marc Heavy, al nostre col·lega Marc Heavy, va per tu, guapo. Pues, seguim endavant. Abans em deia fora de micro al Pou que anem accelerades. Anem a posar pausa doncs, aquí. Amb calma. Doncs, mica en mica. Jo, ara... Tampoc és això. No. Tan lent tampoc. No cal. No, i si la cosa va fluida, pues va fluida, clar que sí. Anem fent. Sí, després... Ja ens entrebancarem, sí. Ja ens costarà més. Sí. Ja divagarem, que també ens sabem molt de divagar. I tant, arribarà aquell moment. Avui tenim entrevista, també sí, s'allargarà la cosa. Doncs... porto els homes Llúdriga, olé. Aquest col·lectiu o una banda, no sé com... Si són ben bé un col·lectiu... No sé ben bé. Aquesta banda de Barna. Us porto un tema que es diu Ens veurem aviat... I m'ha fet gràcia perquè ve en col·laboració amb la Lil Rússia. Ole. Wow. Sí, que m'encanta la xavala aquesta de Montcada, que la vaig a veure fa poqueta en directe. I ja està, doncs això, Homes Llúdriga em col·labora amb la Lil Rússia, ens veurem aviat. Som-hi! Ara faig el cafè, sempre tinc el puerta. Surto una mica abans per evitar les empentes. M'aixeco a les 6:30. La ràdio i aigua calenta. Estic al punt on volia estar. Ara m'obsessionen a un altre costat. Suposo que el secret d'estar fresc és aquest no parar. Suposo tantes coses són les que em frenen de veritat. Estudio la fórmula. Intento corregir els errors que he comès. Ens veurem aviat. Durant el camí hi ha secrets amagats. Amb les llúdrigues mous el coll i aixeques les mans. Ens veurem aviat al següent concert i un secret amagat. Tot aquest xivarri som nosaltres, fent equip, anem tranquil·les i vibrant-la. El secret és no parar de treballar, avançar sense por als obstacles. Tot aquest xivarri som nosaltres, fent equip, anem tranquil·les i vibrant-la. El secret és no parar de treballar, avançar sense por als obstacles. I relaxada compartint amb les llúdrigues, són aliats caminant al voltant i entramats de molt art. L'estil que et portem i et volem fer vibrar. I com estàs, no t'escolto tot, guai. Som Xivarri, celebrat que hem guanyat i som les ganes de tornar a volar. I fem-ho juntes, sense secrets, fem-ho ja, fem-ho alhora, fem-ho bé, fem-ho... I working class, una estona amb tot clas, molt de sobres, l'amor per persones. Tu sempre recorda aquells mals de queixal, millor darrer el matar, que hi ha merdes a la vida que fan mal, ves en cal. Expulsem tota severa, fem-ho així, fem aquí, hi ha ferides del passat i ens curem escrivint. Si és que tornen a sagnar i l'interior subvertint, sempre mans que agafar i és el love al camí. Tot aquest xivarri som nosaltres, fent aquí, ment tranquil·les i vibrant-la. El secret és no parar de treballar, avançar sense por als obstacles. Tot aquest xivarri som nosaltres, fent equip, anem tranquil·les i vibrant-la. El secret és no parar de treballar, avançar sense por als obstacles. Competir contra mi mateix, saltar-me l'eix o fer saltar les alarmes. No crec en el karma, però no puc aturar-me. Contradiccions i trons a tren d'alba. Mai és tard per rectificar. Deixar-ho enrere i començar a sanar. No hauré estat del tot encertat, però no tindries tan clar si t'havia fet dubtar. Perquè res és tan greu quan t'acostumes a interioritzar, que el teu camí és només teu i dels errors tan sols n'aprendràs. Oblida't de l'ansietat, estima't, fes cas dels que et valoren de veritat, que és efímer, igual que jo intento fer-te vibrar amb cada rima, fent papalluga, juguem a la cuina. Tot aquest xivarri som nosaltres, fent equip, anem tranquil·les i vibrant-la. El secret és no parar de treballar, avançar sense por als obstacles. Tot aquest xivarri som nosaltres, fent equip, anem tranquil·les i vibrant-la. El secret és no parar de treballar, avançar sense por als obstacles. Porque acompaña un artista que pinta en directo. Sí. Desde el principio, pues con Pigrita Amores destacaría fuertemente el papel de Sigrid, porque es algo que hace el proyecto más global. Desde el principio, Sigrid Amores. Desde el principio. Desde el principio. Déu-n'hi-do, Homes Llúdriga i Lil Rússia. Déu-n'hi-do, com quin tàndem més brutal, quin tàndem més espectacular. Bueno, és que no se sap cap a on va millor la cosa, si cap a Homes Llúdriga o cap a Lil Rússia. Totes dues unes bèsties, ells sí, com a grup i ella com a cantant, unes bèsties pardes fent allò que ens encanta, que és bona música combativa, a més amb aquesta rapejada de la Lil ben posada, molt bé. Ai, molt bé. I tu què, Pau? Cap pues, on vas? Ara que estàvem amb rap, i sí, pues una mica més de rap, realment avui tenim... Seguint el llibre d'estil? Bueno, no sé, més o menys. Porto una cançó una mica eclèptica, la veritat. Eclèptica? Com ens agrada, eh? Vale, que hi ha un saxo per allà no, i... Tant, no. És, de fet, és un directe, és un noi que es diu... Thestil, o així. Uh-huh. També és Amèrica, o sigui, és la mateixa banda que estava abans ja. Havies vingut Yankee, eh? Sí, aquestes dues, després ja no. No, i la cosa és... també fa mescla el rap, però hi posa bastanta melodia folk i posa locures, però a part dels trossos de la cançó més rapera, té una base com rap original molt bèstia. I el que és molt interessant també d'aquesta cançó és que és un directe, o sigui, mentre l'escolteu penseu que és un directe, ja perquè és impressionant el que fa aquest tio. Ja ves. I està fet a dins d'uns directes que es diuen a Fistful of Vinyls, que vol dir com una mà de vinils, moltíssims vinils, i són una penya que fan directes, van gravant diferents grups, han gravat Days and Days, han gravat grups d'aquest rotllo, moltíssims. I aleshores doncs, és molt interessant també mirar de tant en tant allà, perquè la veritat és que hi ha temazos, hi ha coses molt, molt interessants, i totes en directes, així amb una cambra, ben gravat, i normalment molt acústic. Aleshores, aquesta cançó parla una mica de l'evolució de quan tu tens les teves idees i has lluitat per moltes coses, i t'adones que t'estàs fent gran, i que t'és igual, i que segueixes amb les teves actituds, i que és veritat que les coses moltes no canvien, però que s'ha de seguir lluitant. Però és una mica aquest joc introspectiu d'anar pensant de, hosti, pues sí, m'estic fent gran, però tinc moltes coses per les que lluitar encara. Clar, o sigui, per què renunciar als teus somnis només perquè facis més anys? I al final els teus somnis són teus i poden ser somnis per tota la vida, i tota la vida els has d'anar a buscar, perquè però al final està... la vida és això. Està bé veure que has tingut una evolució, no? Vull dir que ja no que abandonis tots els teus ideals, ni molt menys, però que tots evolucionem i que tots hem anat canviant una miqueta amb determinades coses, fins i tot amb opinions, i està molt bé adonar-te, i quan veus el teu passat i la teva història, t'adones una mica més qui ets i cap on pots anar. I no? Això és prou interessant, i jo crec que parla una mica d'això tota aquesta cançó. Catem-la! On the road again, That was a reference to Cormac McCarthy. 33 still sticking, fuck the police while the mark of the beast surrounds me through targeted marketing. Happily ominous, horribly, I'ma be honest with all of these zombies making a mark of reality. Humanity thicker than the meme is a revolutionary strategy. Please try to dream bigger than a 5-inch screen. And I fight and scream even if they don't hear me. Never wanted to be anything better than anybody. Only want to think of possibilities for everybody getting a little more free. But we're still trapped in a prison of death because of corporate greed. That's gangster shit. Keep most poor but the few stay rich. They tell me that's how it is, but I wanna believe in more than this. When the captain of a strong sinking ship got locked up cause the motherfucker never snitched. Life could change so quick. Grandpa's gone, then the brother had a kid. Still singing these songs. Don't know how to quit. They tell me that I got a Peter Pan complex headed to my middle age, not grown yet. If no one on me settling for the least evil in the race between rats. I don't know about that. I don't know about that. Was a strain at you with broken noses, watching friends die away. Silence feels so dumb. We've lost so many times, wouldn't notice if we won. This story for me, I am a human, self-aware. Please don't ignore me, I am a human, life's unfair. One by one we'll spill our guts. Burst into flames on a battlefield somewhere. But my insides are numb and I'm struggling to care. This time you told me I am a human, self-aware. Please don't ignore me, I am a human, I am a human. Anything relevant, is there anything else worth mentioning? Show me your belief and not question it. While I'm waiting for Jesus to resurrect, we're stuck in a system that will never represent. Most of us try to dance. I'm fucked in another tough luck. I'm a death mother duck to my neck, so what? I go a little bit insane, but the dime of the rhythm to the brain. And together rap is another bad attempt to redefine pain. Teen angst never left these days. Guess that I can't win if I don't pay. The sting of failure never fades away, but it's all okay. David Bowie's ghost told me that we could be heroes one day. Been this way since I can remember. Really don't think it'll get much better. 35 candles, dripping on a birthday cake, and I'm still living like a damn rebel. I don't get a boss, the bullshit ready corpse in the cross. I never went to Temple of Mars, I barely got a cause. I still pray for the human race in my own way. Every word, each song. Take it all back. Wish I could take it all back. Take it all back. Take it all back. Wish I could take it all back. Take it all back. Take it all back. Take it all back. Wish I could take it all back. Vaya temazo, brutal, brutal. De necessitat, espectacular, tema zarrangano. Que i a més de veritat, eh? Sí, que aquesta l'hem escoltat una mica, ni que sigui, eh? No, no, hem parat d'atenció perquè ens ha fascinat el rotllo eclèctic, que, sí, com totalment. Bé deies. Semblaven tres cançons en una. Sí, perquè fa com una evolució, tota la història, no sé què, és com diferents etapes d'una cançó i sí, sí, aquest home està com una cabra. I en directe, això, eh? En directe, brutal. O sigui, això cantava ell, hi ha un vídeo, mireu-lo, això, Thestchill, Take It All Back, i mare meva, és que aquest home és una passada. Ja l'has ficat a la secció videoclips a Radio Trama? No, però ho posarem. Fes-ho, fes-ho, perquè ha de ser guapo. Sí, veure-la en directe, sí, sí, sí. Fer aquesta meravella ha de ser molt guapo. Uh-huh. Molt bé, doncs si seguim encara més endavant amb aquesta edició 383, per cert, s'acosta el moment de l'entrevista a l'Eva de Coñoteville, o sigui que estigueu atentes que ben aviat la tindrem aquí amb totes vosaltres. Eva, ¿qué te está pareciendo de momento el programa? Va, me está encantando, vamos. Sí, ¿eh? Sí, sí, sobre todo la escucha, las canciones, todo. Estamos está aquí atentos. Está genial, estoy aprendiendo mogollón. Qué guay. Vale, pues mira, pues seguirem presentant una banda que són Els Oprimits, que és una banda d'ska punk mallorquina formada el 1999 amb l'Adrià a la bateria, l'Antoni a la veu i a la guitarra, el Rafael al baix, el Pedro a l'altra guitarra, el Miquel Mas a la trompeta, el Miquel Badell al trombó, el Biel a l'altre trombó i el Joan als teclats, l'acordió i el guitarró. Imagineu si són penya. Una bona colla, molt bé. Sí, sí, són uns quants. I portem un tema des del seu tercer àlbum que portava com a títol Tolerància Zero del 2006. És un tema preciós, és un tema ben combatiu que s'anomena Salvem Mallorca. Això mateix, Els Oprimits dient-ho, es pot dir més alt però no més clar, qui estima la terra no la destrueix, que se'n vagin ja d'aquí aquelles que volen destruir la terra, una cançó que portava com a títol Salvem Mallorca, i des del Tolerància Cero del 2006, una banda que havia portat abans la Noe amb un temazo que es deia Correllengua en edicions anteriors, i aquesta era la segona banda que apareixien per aquí Els Oprimits i que no sigui la darrera. Haig de dir que amb la musiqueta de fons així tot tètrica, com de pallassos d'un circ, de por, és com... Caixa de música, no? També semblava. Sí, un jockbox d'aquests. Que bo. Molt bé, doncs... M'ha agradat això de l'ska punk, eh? Jo crec que tiraré una d'ska punk també. Clar que sí, te l'he deixat votant. Despectivament, me l'has deixat votant i jo faré zasca, remate. Perquè us presento una banda nova... que sembla mentida que no els coneguéssim aquí el Pim Pam Pum, es diuen Tef London, Suposo pues... que són de Londres. No, la veritat és que no ho he buscat perquè he vist Def London i dic, pues seran de Londres. Que potser són de Martorell. Que no, potser, però... són de, potser són americans, perquè el disc es diu The All American Ska Band del 2015. Doncs clar, ho haurem de buscar. Bon aeri. Tard o d'hora. Doncs la cançó que he triat es diu Still Standing, encara de peu, i extreta d'un videoclip que podeu trobar a radiotrama.cat a la secció videoclips. Ai, molt ai. Xula. I és un temacle, no sé, o sigui, és un temacle i ja està. Queda dit. Tremenda. Def London, que ho he confirmat, i no són de London, són de Orlando, Florida, a Yanquilandia. Són de Yanquilandia i fan autèntiques meravelles, espectacular el temazo, Ricky, o sigui... Sí, és una bona troballa, eh? No sé com els vaig trobar, però pues... bona troballa, i portarem més cançons sí, d'aquesta gent, segur. I portarem perquè importarem. Ens ho apuntem, jo crec que ens ho apuntem bé aquest nom, perquè pinta molt bé i ho fan de putíssima mare i molt guapo, molt guapo. Molt guapo, Ricky. La veritat és que una proposta excepcional la que ens ha portat el mestre Tecles en la seva tercera ronda. Tercera ronda, i sí, estem sí, a punt sí. d'acabar la tercera ronda. Sí, sí, sí. Sí, per arribar a l'equador del programa musicalment, després de temps no crec, però és igual, acabarem la tercera ronda posant una cançó d'aquí, crec que és de Sabadell, aquesta noia, l'Anne, Elaine? Però, sí, però... Elaine no, Elane. Elane. Elane, sí, eh? Crec sí. que sí, perquè aquesta cançó hi ha un moment que diu Elane. I doncs, aleshores d'Elaine res. I ara estic dubtant fortament si és de Sabadell o sí, o jo crec que sí. Jo... Com la Santa Salut, però no sé... A mi també em sona que és de per aquí. Almenys, a més, algun videoclip he vist que, a part de la Santa Salut i l'Elane, surt la Míriam, de l'Obrera i sí. tot això. Vull dir que és un... Vale, doncs hi ha molta gent que és de Sabadell. La Santa Salut és de Sabadell i tot cristian és de Sabadell. Sí. Jo crec que l'Elane deu ser de Sabadell. Ho és. Així, les meves conclusions. Després ho busquem i potser és d'Orlando, no, però... De Barna. No crec que... Però bueno, si no, pues, tampoc no, passa si, res. Si no serà de Barna, però no, jo crec que és de per aquí. Sí. Sí, com sigui, sigui d'on sigui, és una passada el que fa aquesta noia. És impressionant les cançons que apareix. I posarem una cançó que es diu Atoms. Atomos, crec. Atomos. Atomos, en castellà. I és impressionant la veu que té, com rapeja, i espero que la gaudiu tots. Cabaret del bo. Dedicado a toda la gente que a mi lado os lo han servido crudo, joder, lo habéis cocinado. Claro que sabe bien cuando te lo has currado. Tu salario alimentaba todo el barrio, carajo. Las cosas simples no son solo simples cosas. Aprendí que hay verdades dolorosas, que las personas seguirán siendo personas. Y entendí que las personas se equivocan. Vestí de seda, me quité la coraza. Me puse triste cuando supe que no estaba. Reconozco que me duele recordarla, aunque para nada cambio ese millón de gracias. La vida es corta, el tiempo engaña. Lo bonito es vivirla, no ver cómo esta se acaba. Hay quien gasta su tiempo con mierda de programas. Yo prefiero invertirlo en estas parranfadas. Y la verdad que no me provoca mucha ansiedad salir a la calle sin un duro que gastar. Vendí mi tiempo y ahora sí me va a acostarme tarde, comer poco y empezar a rapear. Y la verdad que no me provoca mucha ansiedad salí a la calle sin un duro que gastar. Vendí mi tiempo y ahora sí me va a acostarme tarde, comer poco y empezar a rapear. Nunca he cambiado, no quiero perder mis hábitos. Me volvió loca vivir en un mundo estético. Almaceno miedos como Hitchcock. Tropezarse me hizo mundo como Jason. Una película es buena cuando el precio de la cena, la entrada al cine, la cochera valieron la pena. Pido disculpas, se me hincharon las penas. Y al salir del garito vi que aquel gallito se puso a mi vera. Nena, esta será tu condena. Una cara bonita, dos buenas tetas y eso que te llevas. Le dije, chacho, no tienes ni puta idea de lo que este cuerpo aguanta por niñatos que dan pena. Mierda, quedó parado como si le sorprendiera que una chiquita le tocara aquello que no suena. Me dijo, niña, no me grites, ponte a hacer la cena. Y pa' cenar puse los huevos metidos en la cazuela. Sexo bélico, amor armónico. Tu cuerpo en mí, un explosivo octógeno. Palmo a palmo y plomo a plomo. Ese cuco flotábamos como átomos. Sexo bélico, amor armónico. Tu cuerpo mío, un explosivo octógeno. Palmo a palmo y plomo a plomo. En ese cuco flotábamos como átomos. Y la verdad que no me provoca mucha ansiedad salí a la calle sin un duro que gastar. Vendí mi tiempo y ahora sí me va a acostarme tarde, comer poco y empezar a rapear. Y la verdad que no me provoca mucha ansiedad salí a la calle sin un duro que gastar. Vendí mi tiempo y ahora sí me va a acostarme tarde, comer poco y empezar a rapear. Atomos. Me quité la coraza. Carajo. Atomos. Selane. Hay verdades dolorosas. Carajo. Dolorosas. Atomos. A toda la gente que está a mi lado, sí. O lo han servido crudo. Vale, pillada de toro, bueno, primera pillada de toro. Sí. Aquí quan s'acaba la cançó i no estem, és que no es pilla el toro. Y entonces pues esta es la primera pillada de toro de esta edición 383, ¿eh? No pasa res. Tot està de música de... Com ha de ser? Ens ho estem passant molt bé amb la sí. amb l'Eva, amb el Ricky, el Pau, el Pou i el mateix. Sí, el mateix, exacte. No, i la cosa és que anem xerrant i justament perquè arribarem a una entrevista. Arribem a l'entrevista, efectivament. Eva, preparada? Sí, sí. Sí, lo ves. Molt bé. Avui tenim el plaer de comptar amb la presència de l'Eva, una de les components de la banda Punk Coñoteville, banda de punk senil de Burgos. Elles mateixes es escriuen així: Laura, que aporrea les cuerdas del bajo; Eva, que està avui amb totes vosaltres aquí als estudis de Radio Trama, que hace tupa tupa amb la bateria; i Sònia, que pega gritos al micròfono. I la veritat és que és una definició d'allò més acurada, perquè realment ja veureu que després de l'entrevista posarem un temazo de les Coñoteville i tot el que diuen és cert. Bueno, pues bienvenida Eva, bienvenida al Pim Pam Pum, que espero que estés aquí bien como en casa. ¿Estás bien? Sí, por sí, está genial, sí, está genial. Es que me impone el micrófono, pero no, sí, no sí. Le estamos obligando aquí a decir esto ni nada. No, no. El puñal que tenemos está escondido, no. No, no. Están mis amigas abajo. Vigila, sí, vigila. Es un arma blanca. Que... Vigila, te revienta. Tenemos aquí un chiquito que no vamos a salir del casa. Bueno, da igual, vamos a empezar la entrevista porque ya empezamos mal. Si te parece, esto empezamos. La primera pregunta va a hacerla Enrique. A ver, ¿cómo os conocisteis y cómo decidisteis crear una banda de punk? Pues bueno, Coñoteville, la verdad es que fui la liante porque las conocía a las tres, incluyendo a Elena, que era nuestra guitarrista de antes. Y nada, y pues quería aprender a tocar la batería y empecé a liar a Laura, que tocaba el bajo. Y pues nada, pues empezamos a tocar, empecé a aprender tocando con ella. Luego conocí a Sonia, que tocaba la batería también, tenía un grupo que se llamaba Esputo de Flujo. Declaración de intenciones con el nombre también, ¿eh? Eso es punk también. Sí, sí, sí, cutre también, la saco, sí, sí. Y bueno, y luego Elena, que era la música del grupo, que se nos fue, entonces ya lo de la musicalidad y eso, pues ahí va. Y nada, y las fui liando así, porque entre ellas no se conocían, y bueno, y nos hicimos ahí las unas a las otras, y empezamos así tocando versiones, vamos y tal, y nada, y ya pues creamos un grupo de punk, sí, porque era lo que nos gustaba, y tiras, y... Muy bien. ¿Y cómo empezasteis a rodar por los escenarios? ¿Cuál fue vuestro primer bolo y qué recuerdo guardáis? Joder, pues... El primer concierto lo hicimos en la iglesia. La puerta de la iglesia. Bien, la puerta de la iglesia. Vale, bueno. Dentro ya habría sabido. De Mozuelos del Sedano, que es un pueblo ahí de Burgos, del Páramo, que llevan ahí una asociación que se llama JOCE, que eran Jóvenes Cristianos de Burgos. te cagas ahí. No han cambiado punk, el nombre, pero ninguno, o sea, no hay... Vamos, o sea, de hecho la mayoría seguro que son apostatados, como yo. No van a misa, vamos. No, pero tenían la asociación esa pues para hacer muchas actividades. La verdad que antes de haber igual centros sociales en Burgos o lo que sea, pues tiraban mucho eso para hacer muchas cosas. Olé. Y ahí en ese pueblo pues lo han ido reconstruyendo partes del pueblo, hacen campos de trabajo, o sea, y han estado hace poco haciendo un refugio, lo han terminado, un refugio para poder prepararnos ahí, sabotear el fracking con el que amenazaban ahí en el pueblo. Olé. Es un pueblo así con mucha movida, que no me quiero enrollar mucho, pero muy guapo, que viven dos habitantes. Pero dos ese habitantes, día, ¿eh? Ese día... Está bien. Sí, sí, sí, dos habitantes. Viene uno más y casi se dobla, claro, la gente ya. Esto es un montón. Sí, sí, sí. Hostia, qué fuerte. Pues ahí vinieron todos los colegas, de todos lados, vamos, la vez ya. Que... De las veces que... Vamos, además es un pueblo que, de hecho, en fiestas nos ha desvirgado a mogollón de grupos de ahí de Burgos. Así, y entonces fue ahí nuestra primera vez y fue la hostia eso, porque... Porque, claro, estábamos nerviosísimas. Bueno, venga a beber ahí para pasar y tal... Claro. Y ese fue nuestro primer concierto y fue la puta hostia, vamos. Bueno, contamos muchos chistes, eso sí, sí, para, ¿eh?, calmar los nervios, sí. No podemos parar de contar chistes ahí. ¿Pero había más de dos personas de público del pueblo y eso o no? Sí, del pueblo, ¿sí? Hay gente a veces que va a veranear o del pueblo de al lado, de Sedano, vale, así. Es decir, pero... realmente son la gente que están como ahí en el pueblo, pero hay más gente. La mayoría eran nuestros colegas, todos. Vale, o sea... vale, qué guay, entonces mucho mejor. Sí, sí, sí, sí, pero aún así, bueno... ¿Y era vuestro primer concierto con Coñote, sí, pero con de otros grupos? ¿Habéis tenido antes algún grupo y habéis hecho algún otro concierto? ¿Era primera experiencia en escenario? Sí, sí, sí. Bueno, Sony había tenido algún concierto, creo, con Esputo de Flujo. La experta, pero... ¿no? Sí, sí, pero no, también estábamos, sí, sí. Nuestro primer concierto, vamos, nos desvirgamos todas ese día, vamos, ¿sabes? Por así decirlo. Olé. Que tocamos con Banda Magnética, que era un grupo de Burgos también, así que hace un poco más rock, así, y sí, ¿no? A lo mejor tocamos con más grupos y no me acuerdo, y me está metiendo la pata, ¿eh? Bueno, si eso, os queremos mucho también, ¿eh? Ya está. No, está bien. ¿Y de dónde ha salido el nombre? ¿Por qué os llamáis Coñoteville? Pues porque un día necesitábamos ponernos un nombre igual para ese concierto, fíjate. Que para ponerlo en el cartel o algo, creo que lo necesitábamos. Y estaba hablando yo con un amigo que se llama Coyote y le llamo Coñote. Y no sé por qué, pues dije coñete, estaba hablando con él y estás diciendo, venga, ¿qué nos ponemos? Y yo, pues coñete, Vila, coño malo ahí. Ya. Así salió. En todos los aspectos, sí, sí. Muy punky también, ¿eh? Sí, sí. Muy punky. Define bastante el estilo. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero puta, o sea, no tenía nada que ver la idea al principio de estar, era como nos hacía gracia y tira. Pues, ha tenido tirón, a la gente le hace gracia. La clavasteis, la verdad sí. Es que la clavasteis. A ver, ¿qué influencias musicales habéis recibido? A nivel de estilo musical, vosotras os definís como punk senil. ¿A qué suena Coñoteville? Pues yo la verdad es que todavía no lo tengo claro. O sea, no sé si es un grupo que me pondría para escuchar yo, o sea, no sé si es de tantos años tocando las mismas canciones o lo que sea, pero que dices, madre mía, ¿qué cojones es esto? Ay, que parece el remix del verano a veces, alguna canción, otras canciones parecen más psychobilly, ¿no? Al final, como es nuestro primer grupo y tenemos influencias, yo creo que mil. Porque yo de pequeña escuchaba Melody, por ejemplo, o sea, escuchaba mucho rap, flamenco, no sé qué, la trata, pues al final tiene que haber influencias de todo, sobre todo punk, claro, ¿no? Y bueno, y eso, y pues grupos, te diría una barbaridad. Ahí, ¿no? O sea, igual nos encanta, pues claro, como todo punky de manual escorbuto, ¿no? Comando 9 milímetros, lo que sea, Pugen Birta, tira ahí. Olé. Tira toda la variedad, vamos. Mozas Necias, que me acabo de acordar de ellas, de estar en Barcelona y digo, ay, me flipaban también. Nos ha influido un poco de todo, yo creo. No hemos seguido un patrón y está claro, en la maqueta se nota que no hay patrón de nada ahí, no hay sentido ahí. Muy bien. Continuando con la entrevista, ahora viene un poco la pregunta seria, que siempre que viene un grupo hacemos mucho cachondeo, pero siempre es verdad que intentamos buscar en alguna de las preguntas un poco de más contenido. ¿Y os habéis encontrado con mierdas machistas o heteropatriarcales durante vuestra trayectoria musical? Porque aquí desde el Pim Pam Pum siempre intentamos potenciar mucho la música punk, otros géneros, pero también la música hecha por mujeres. Uh-huh. Porque pensamos que es una vergüenza que, por ejemplo, en los grandes festis el cartel esté copsado siempre por bandas de tíos. Uh-huh. Y sí que es verdad que hay que hacer mucha faena también dentro de los espacios del rollo para combatir las violencias machistas y toda esta porquería. ¿Os ha pasado? ¿Tenéis alguna mala experiencia? Porque seguro que son malas experiencias a nivel machista o de heteropatriarcado con Coñoteville. Pues bueno, yo creo que como grupo, al final, encima teniendo este nombre, ¿no? Es como, qué guay, ¿no? Pues como grupo, realmente, pues sí, alguna vez igual que nos han llamado, pues eso, para que vayamos a tocar específicamente en el 8M o en el tal, que está muy bien, ¿no? Sí. Pero no solo ahí. Claro, porque al final dentro del punk está como la parte que sigue siendo igual más underground, ¿no? Donde igual los colegas que, pues o sea, que la parte más underground es que hay muchos grupos también de tías que no están ni en YouTube ni en tal, ¿no? O sea, hay una barbaridad luego al final. Y en esa parte más underground yo creo que se conserva esa esencia feminista y que quizás puede haber de todo, ¿no? Pero tal. Pero sí, nos llamaron una vez también para un gran festival que, bueno, no voy a decir tal, al final no pudimos ir por otras cosas. Pero que también nos llamaron, pues obviamente por el nombre del grupo, para tocar de ya las últimas, después de que tocaran grandes bandas, ¿no? De relleno. Y claro, y no sabían, y hubo un momento que yo hablando con el chico que lo llevaba tal, me decía, bueno, ¿qué tocáis versiones, no? Y era como, hostias, que ni siquiera nos habéis escuchado, cabrones. Madre mía. Que vale, no teníamos tampoco maqueta ni nada de eso, es verdad, pero le podíamos haber... Claro. Bueno, no sé si le pasé algo. Se podría haber interesado. Sí, eso es, y dices, hostia, pues sí que tocábamos igual todavía alguna versión, pero eran canciones nuestras casi siempre en concierto y más cosas así, ¿no? Que dices, que parece más de postureo, todo eso, pero luego a nosotras no nos ha pasado nada, es que, no sé, igual la Laura tiene cara de mala hostia, así que no, la gente suele tenerla mucho miedo y no nos dicen nada, ¿eh? ¿No? No, pero qué bueno. Sí, se viven cosas como en todos los lados, yo creo, claro. ¿No? Pero bueno. Muy pero bien. Ahí en Burgos, aparte, el ambiente es más tranquilo, sí, lo que sea, ¿no? mejor. Sí, claro que sí. Muy bien. Y bueno, esto también lo estamos diciendo nosotros, que ahora mismo somos tres tíos en la radio, ¿no? Que al final, esto a mí me quedó marcado cuando una cantautora de Barcelona, poco sobre mi madre, sí. Vino a hacer el programa. Mira, hay el cartel ahí encima, el 300 creo que era. Y lo primero que dijo cuando nos vio, dijo, muy bien, pero sois todos tíos, ¿no? Es decir, al final, ¿esto qué es? Pues ahora que estamos en entrevista y seguro que habrá un montón de gente escuchándonos, pues vamos a recordar que estamos abiertos a que venga más gente. Y tanto. Sí. Y que si cualquier persona quiere unirse a la radio con su programa o a unirse al Pim Pam Pum a poner música reivindicativa, ni que sea pasar el rato o lo que sea, está las puertas abiertas literalmente hoy, porque hace mucho calor. Sí, sí. Y nada, yo aprovecho para echarle aquí una falca. Claro y ya que está. Sí. Tú di que sí. A ver, vamos a más preguntas. ¿De qué hablan vuestras letras? ¿A qué le cantáis? Pues bueno, sobre todo hablamos a lo que más nos molesta de la sociedad en general, ¿no? Pues desde fracking, cosas medioambientales que nos afectan, feminismo, no sé, todo lo que nos molesta prácticamente y todo lo que nos toca las narices, así, pues cogemos y lo escupimos ahí. Claro que sí. Y ahí lo soltamos. Porque sí. Lo del fracking, que ya lo has mencionado un par de veces, ¿qué está pasando? Y si puedes contarnos un poquito, porque... Pues un poco eso, que están continuamente amenazando, ¿no? Pues con coger en el páramo y en diferentes puntos, ¿no? Pues al final, bueno, cuando no son los molinos, es lo otro, pero lo que más... Destruye el territorio. Jode todo es el fracking, sí, sí. Y bueno, ahora parece que lo han echado para atrás, pero bueno, eso es que otros inviertan y no sé qué, y que vuelvan a intentar seguirlo para adelante. Y es que hacen, es la fractura hidráulica, ¿no? Que perforan ahí para conseguir los gases estos, ¿no? Bueno, yo aquí súper técnica, vamos, ¿no? Pero... Pero luego hay terremotos, ¿no? Y hay un montón sí, de... Sí, se contamina el agua, claro, es que... claro, claro, todo lo que eso lleva, ¿no? Pues intentar eso, pues parte, al final nuestras letras, pues parte medioambiental, ¿no? Parte antirracista... O bien, antirracismo de perros, de personas, de todo hay, ¿no? Ole. Y un poco eso, sí. Qué chulo. Qué guay. Pues hablando de las letras, ¿cómo funciona vuestro proceso creativo? ¿Quién escribe las letras y quién hace las músicas? Pues es que para eso es cada canción en un mundo. Porque igual escribe una letra, intentamos buscarla una música que la pegue y lo que nos convence lo hacemos, o al revés, o llevamos una musiquita que se saca la Laura con el bajo y dice, uy, esto qué guapo, y mete la Sonia una letra, o así sobre la marcha lo vamos haciendo, vamos, eso la gente es que tema conocemos... coral, ¿no? O sea, no, sí, no es sí. Alguien que se encarga de las letras, alguien que se encarga de lo otro, sino... Claro, sí, sí, eso es lo que vayamos queriendo hacer, todo va fluyendo ahí. Y ya te digo, como no somos muy técnicas ni nada, de hecho, cuando hemos querido grabar con claqueta, claro, hemos tenido el problemón de que, aparte de que yo nunca me pongo la claqueta, que todos los bateristas ahí dirán, cabrón, Dios, que esos chavalas que hacen música dicen. Pero eso, porque hacemos, ¿no? Como se dice, crescendo, no sé qué, hacemos muchas cosas ahí, que eso es una puta locura para hacerlo con claqueta y. Pero bueno, pues así lo hacemos sobre la marcha y tira. Muy bien. De todo vuestro repertorio, ¿cuáles serían tus canciones favoritas, Eva? Pues joder. Es que como las toco, macho, pues claro, las que más se me han cruzado para tocarlas. Esas no mola. Pues hombre, mi favorita es una que canto yo. ¿Sí o no? Así, honestamente. Desde la bataca. No, esa de hecho es que nos cambiamos, porque al principio cuando nos formamos el grupo, tanto Sonia como yo queríamos tocar la batería, entonces ella tocaba unas canciones y yo cantaba, y luego nos turnábamos, y luego ya un día que dijimos, venga, vamos a centrarnos, venga, una a la batería y otra se centra la voz y tira. Al principio hacíamos eso, y una de las canciones que cantaba yo, que es una canción que le cantamos a un amigo ahí que murió y que le echamos muchísimo de menos, pues esa se la canto yo ahí con todo el sentimiento ahí, porque... Qué guay. Pues esa sería mi favorita y... ¿Cómo se llama? Johnny. Vale. Sí. Y aparece en la maqueta Bill. Sí, eso es, sí, ahí está. Sí, pues sí. Este irá al siguiente y programa, tanto, ¿eh? Y tanto que sí. Sí, sí. Y no sé qué decirte, ¿verdad? La de Amor a la Humanidad está también ahí, guapa. Sí, ¿eh? Sí, la de La Sirenita, no sé, es que me gustan así todas. La de La Sirenita, que es la más corta, y está muy bien. porque es la idea y pa, y ya está. Y fuera. No nos enrollamos más. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿no? Claro, claro. Si claro te quieres sí. poner en bucle, pues ya te claro pones en sí. bucle. Si te gustan los estribillos, tira. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis, más o menos? Porque creo que no lo hemos preguntado, ¿no? Que no. Al final habéis ido evolucionando, habéis hecho la maqueta y todo. ¿Y cuánto, para hacernos una idea, más o menos cuánto tiempo lleváis desde que iniciasteis con Coyote Bill las andadas? Bueno, pues es que como me faltan aquí mis otras dos componentes para estas cosas. Pero más o menos, ¿un año o siete? Bueno, cuatro, más de cuatro, fijo. Sí, sí, más de cuatro años seguro, vamos. Ole. No sé cuánto, pero vamos, que ya llevamos. Ya ves un tiempecito, claro que sí. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ya llevamos. Va, o sea, por fin la hemos grabado la maqueta, que es que ya era hora. Es que somos lo puto peor. Músicos, músicos, ya se sabe. Bueno, los músicos igual lo hacen mejor. Y de los bolos que habéis hecho, supongo que en confinamiento no habréis hecho muchos, pero de los que se podían hacer. ¿Qué recuerdas? ¿Qué bolo recuerdas más brutal? ¿O qué os lo pasa este mejor? O puedes elegir un par, ¿eh? No, no pasa nada. Pues. O el primero que te venga a la cabeza que digas, pues, madre mía. Mira, de los últimos que hicimos así muy guapo, el Palomo Rock que hicimos. Olé. Ahí en... Es que somos muy de tocar en pueblos, en verdad. Uh-huh. El Palomo Rock era en un terreno ahí del señor Palomo. Ahí... ¿Qué pasa, Palomo, tío? Palomo Rock. Que... Porque el terreno es del Palomo, ojo. Claro, mucho claro. cuidado con eso, ¿eh? De ahí de Sotillo en la Ribera. Es que ahí, joder, ahora además la cantante de hecho vive ahí. Con toda la peña de Sotillo, que son súper majos y acogedores, ¿eh? Cuando queráis ir, seguro que vamos ahí. No nos lo digas, ¿eh? Que nosotros cogemos los basuros claro, y montamos claro. un programa en Sotillo. Que guía turístico, el Palomo. El Palomo, ¿eh? Que es un señor ya no sé cuántos años tiene. Se conserva muy bien, ya mayor. Pero le hacía ilusión por su cumpleaños que fuera en las Coñote Vila a tocar y ahí fuimos y estuvo grande. De puta madre, sí, sí. Qué guay. Y montó un concierto, es decir, dijo, vamos a echar claro. aquí... Tocamos ahí, tocamos además con Kinky Revenge, que es un grupo ahí de Burgos que hacen cruz puto brutal, vamos, ahí son la puta punta, polla. Punta. Sí, te la apunto en tu chuleta, sí. que estoy haciendo la chuleta. Pues ese concierto así estuvo muy guapo. Luego hubo otro concierto que me he acordado ahora hablando con Isma, de que he visto las pegatinas aquí de Erpizu y oh. pues bueno, cuando le hicimos oh. unos conciertos en homenaje al Johnny... Pues tocamos con Rebeca Puesta, con... Joder, qué desastre, ya no me acuerdo de con qué. No te lo con grupazos, con todos pero, putos no, si no te acuerdas, joder. Es que fue muy es que bien. Es joder. Sí, sí, es que lo de Rebeca Puesta ahí nos dejó a todos los burgaleses locos ahí. Pero sí, ha sido de los conciertos. Es que todos me han encantado, la verdad. O sea, y cuando claro. hemos salido fuera, sobre todo, pues lo que más, porque también una vez tocamos en Santurce o Santuchu, ya no sé cómo se dice. Santurchi. Santurchi. Santurchi. Santurchi. Qué guay, hay una escalería, ¿eh? Sí, sí, olé. Sí. Qué guay. Ahí tocamos y con lo puto peor, con Dora la exploradroga. ya... Es un pueblo pesquero, diría Santurchi. Sí. Diría sí, que sí, sí, que está ahí pegándole al mar y. Sí. Y tienen ahí su buen puerto y se ve que hacen cosas bien guapas, como tú dices. Sí, sí, sí, ahí tocamos una. Ocupa, la verdad que de la hostia, vamos. Qué guay. Ahí. Qué guay. Sí, sí. La Ocupa de Santurchi. Creo que está hacia Irún. Eso es Bilbao. Eso es, sí. Es Bilbao. Sí, sí, sí. Es Bilbao, es Bilbao. Uh-huh. Es Bilbao. Está muy cerquita. En geografía. Vizcaya. Ahí. Bien. No, yo lo conozco porque un colega de allí de Euskal Herria alguna vez me ha llevado allí cerca del puerto, que tienen un garito ahí para tomar tapas y tal. Está perfecto. Mm-hmm. Santurchi es muy chulo, es muy chulo. Encima el pueblo como pueblo es súper bonito. Con, el, sí, con sí, las sí. barcas, el puerto y todo eso es muy guapo. Muy sí. guapo. La verdad que encima parece que el País Vasco siempre tiene esa cosa de no del punk, de sí, la calle sí. Borroca. Todo ese rollo que nos encantan los funkis de Bilbao y ya está. ¿Para qué nos vamos a engañar? Venimos de Barrancalle. Claro. Muy bien. ¿Y qué planes de futuros tenéis a estas alturas? ¿Dónde podemos venir a veros en directo? Pues bueno, ahora aspiramos a comprarnos material de... Pues ahora que hemos hecho tiradas de camisetas, de serigrafía, bueno, las maquetas, con las maquetas no sacamos mucho, pero con las camisetas igual algo más. Y si compramos material suficiente, pues aspiramos a intentar hacer algo en verano. dentro de la Olé. Ilegalidad de siempre, ¿no? Pero de la mejor manera posible, pues habrá que intentar hacer algo este verano. Porque... ¿Y de grabar alguna cosa nueva? ¿Tenéis ya canciones nuevas y así? O nada. Porque últimamente hemos estado, es que lo de la pandemia nos ha jodido, pero bien, porque estaban, o sea, los trabajos a saco, hemos estado, Laura y Sonia trabajan en residencias, entonces han estado desbordadas, o sea, ha sido una putada, no hemos podido quedar a ensayar casi nada, o sea, los días que hemos quedado ha sido pues para pintar camisetas, o hacer movidas de ahora todo, prepararlo en la maqueta y tal, y en eso estamos súper frustradas, pero bueno, como tenemos un poco ahora el tirón de que nos hemos unido con Utercine, hemos sacado al final... Pues es verdad, que se han puesto como productora, ¿no? Utercine, diría. Claro. Somos el UZ002 del sello discográfico. Porque el UZ001 es una sorpresa de la hostia que cuando salga va a ser eso. Sí, ¿eh? Que también formamos un poco parte de eso. La Marichu ahí haciendo sí, magia, sí, como sí. Siempre. Sí, porque no teníamos idea de sellos discográficos ni nada, pero la conocimos a Marichu en nada, bueno, charla taller, que vino a hablar de su libro. Claro. Pero que es una tía y que flipas, y en su día me lo propuso, además, que estaba yo ahí. Y dije, pues ellos, no sé qué cojones dices. Y luego ya un día la llamé y yo, oye, pues es que me gusta mucho lo que haces, igual. Ahí con las orejas agachadas. Y bueno, y pues eso, que al final nos está animando a hacer cosillas, y bueno, qué pues guay. Ahora en cuanto... llegue el verano, pues llegará la alegría y haremos cosillas, pero bueno, tenemos un poco el futuro ahí incierto, yo me voy a estudiar fuera, a ver cómo hacemos, sí. Ahí. Bueno, habrá que estar, claro que sí. Sí. Muy bien, la verdad es que muy muy buena pinta eso que dices, de que entréis con la gente de Utercine, con que están ahí produciendo discos, que están produciendo a bandas y que está haciendo un trabajo Marichu desde hace la tira de años espectacular. Sí, y sí. Muy guay que estéis ahí porque seguro que será buena señal. Sí, es que hace un trabajo de difusión ahí que flipas, sí. La tía no para, macho, ¿no? Sí, es un alma inquieta. Hablo con ella y es que alucino, todos los días está ahí con lo uno, lo otro... No para, es una máquina, vamos, sí. Un parte increíble. Sí. Nosotros nunca la hemos podido traer aquí, pero la verdad es que sería un regalazo que algún día pudiese venir por aquí, que lo pudiéramos tener aquí también en los estudios de Radio Trama, sería para nosotros un honor, claro que sí. Claro. Muy bien. ¿Quieres añadir alguna cosa que se nos haya pasado? Por ejemplo, una cosa que no te hemos preguntado. Si alguien quiere escuchar Coñoteville, ¿qué redes sociales? ¿Dónde va a buscar? Apartado postal de cómo va esto. Ya te digo. Pues. Si alguien quiere la maqueta Bill, claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues contactarnos y enviamos o lo que sea. Bueno, yo estoy en Barcelona hasta el domingo, que me voy por la mañana y tengo unas maquetillas. Ya pegatinas no me quedan porque las he pegado todas por la ciudad. Y nada, y bueno, estamos en Bandcamp. En Bandcamp, en verdad, estamos desde hace tiempo, solo que ahora otra vez Marichu pues lo ha subido con Utercine. Y estamos en YouTube, en Spotify y creo que en algún sitio más. Muy que bien. Me he perdido ya. Y ahí estamos, vamos. Pero, y luego también en Pentasa 3, el polígono de Burgos, en la nave 260, pues ahí ensayamos. Ahí ensayáis, ¿eh? Así que si algún día alguien pasa por Burgos, vamos, ahí será bien recibido, siempre tenemos cerveza, calimocho y pacharán. Bien, gracias. Qué bueno. Pues, así que nada, un placer. Muchísimas gracias a ti, Eva, por estar aquí hoy. Mm-hmm. Creo que es en nombre de todos. Sí. Ha sido súper guay la entrevista. Ya te digo, puedes decir lo que quieras por el micro dentro que llegue al fin del programa. Es decir, sí. No hay ningún problema, quédate aquí. Genial. Y si quieres, anímate y pon una cancioncilla o algo, si te pasa por la cabeza, que no hay problema. Aquí Mestra Tecla seguro que hace magia. Y pim pam, en un pim pam. Si se encuentra por internet, es el único límite, ¿no? O si lo tienes en móvil o algún sitio, si no... Uh-huh. Bueno, vale, y que sepas que tenéis una radio amiga, uh-huh. Que tenéis un programa amigo, que lo que os haga falta a nivel de difusión, nuestro pequeño granito de arena, lo vamos a poner siempre que os haga falta a la gente de Coñoteville, que ya sabéis que os tenemos mucha estima. Genial, muchísimas claro gracias. Sí. Vamos a vosotros. Buah. Muchas gracias por estar hoy aquí, Eva. Molt bé, pues després de la entrevista, després d'haver conegut una miqueta més a les Coñoteville de la mà de l'Eva, què us sembla si les escoltem? Claro, home, vamos allà, venga. Mira, us portem un temazo extret de la seva maqueta vil de, del 2020 que s'anomena Tu boca de mierda. ¿Y qué nos puedes decir de esta canción? ¿A qué le, de qué va esta canción? Preséntanosla tú un poquito, porfa. Pues esta sobre todo es de la rabia de cuando... Esta canción además la escribió Laura y en sus días turbios que tiene, que odia a todo el puto mundo. Claro que sí. De su mirada y nada, pues eso. Pues con Tu boca de mierda os dejamos, ahí va. Ahí ha estado, Tu boca de mierda, de Coñote Vil, espectacular el tema Zarrángano, aquí presentad por Eva, muchísimas gracias por estar aquí, Eva. Sí, sí, espectacular el tema Zarrángano, que no hemos podido escuchar mucho, pero bueno, claro, aquí... Ah, pero... Ahí hemos estado. Aquí a lo nuestro. Y es verdad, tupa la tupa, le pegas ahí bien, ¿eh? Bueno. Le pegas ahí bien. O sea, ahí lo que se puede, ¿verdad? No, y buscaremos la de Johnny, y buscaremos la de Johnny porque encima nos has dicho que cantas tú y nos... Bueno, yo me has dejado con mucha curiosidad de ver cómo cantas también, porque la batería ya vemos que la llevas bien y también veremos a ver cómo la cantas la de Johnny, seguro que la traeremos en otro programa. Ole, muy bien. Pues seguim encara més endavant amb aquesta edició 383. Continuem a Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Seguiu al Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Doncs ara us porto una banda que ja havia portat aquí en un parell d'ocasions i que vaig presentar jo a la secció Punquidona. Sí? Són les Conchitas Gutiérrez. Ole. Sí, i extret del seu, crec que únic disc que es diu... A veure... Chodź mi do Polski, bueno. Que vol dir anem a Polònia en polonès. Hòstia. Vamos ja. A Polònia en polaco. En polaco. Se llama así. Como aquí. Chodź mi do Polski. Que no sé si el polaco, los catalanes que nos llaman polacos desde algunos sitios. Y no sé si vamos a Polònia. Como es una banda que canta en italiano, pero que son de aquí, son italianos que viven aquí en el Maresme, en Barcelona. Y eso, las Conchitas Martínez, desde su disco Chomsky do Polski, una canción que se llama Dritto al cuore. Ole, ole, claro que sí, ha sonado muy italiano. Vedere il mare, fondo respirare, niente da sentire, soltanto Han sortit les guitarretes, eh? Sí. Com deia l'Eva. La cançó és de Dritto Arcuore, que vol dir directe al cor. Oh, que bonic. Ole. Bueno, de fet, han sortit escopetejades amb el temazo de Coñoteville i tu has acompanyat perfectament, sí, amb les Conchitas Gutiérrez. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ja estic a gust. Sí, ja està, ara molt millor. Ja, eh? Estava a gust, però ara més. Ara una miqueta més. I cada vegada si podies, més. Si podies, Molt bé, després d'aquest temazo que ha tirat el mestre Tecles, em sembla que ara tenim una sorpresa. Sí, puede ser que Eva has buscado. Sí, venga, voy a recomendar una canción. Has buscado una canción y todo, claro que sí. ¿Qué nos claro traes? Que sí. ¿Qué es lo que nos vas a presentar? Pues os voy a poner a Baquetazo en el Ojo. Ole. Suena bien el nombre también. Sí. Ha sido un grupazo express de Pentas a tres que me encantan y bueno, pues ahora ya no tocan, ahora están haciendo otros proyectos musicales que vamos, van a ser la puta hostia. No voy a decir nada más porque ya os los pasaré cuando eso. Ay, ay, ay. Así que ahí les dejo. En esta canción todos los temazos son increíbles, pero esta canción habla de lo ecológico y de lo bio. A su manera. Oye, que se llama Bio Bio. Bio Bio. Ay. Qué miedo. Vamos allá. Es canción de un minuto y diez segundos, pero le da tiempo a parar dos veces. Sí, sí, sí, bueno, porque lo que tenían que decir estaba claro. Iban por faena, iban a saco y espectacular tema zarrango. Baquetazo en el ojo, ¿eh? Sí, sí. Debe doler, ¿eh? Es que se le metió al baterista. Buah. Y duro, ¿eh? Se hizo ahí el pobre, vamos, estuvo de baja. Todo. O sea, primero fue el accidente y después el nombre del grupo. Claro, sí, sí, sí, sí. Empezaron sin nombre y cuando se pegó el baquetazo en el ojo, ahí quedó. Vamos a hacer un grupo. Todo rápido ahí, a toda hostia. A saco, iban escopeteados. Sí, sí. Muy guapa, la verdad es que es excelente. Esta sí que la hemos escuchado detenidamente, no como algunas, pero esta sí y baquetazo en el ojo no ha defraudado en absoluto, brutal. Brutal la canción que nos ha presentado Eva. Muchísimas gracias. Me señalan, creo que voy a poner otra canción. Sí. Per acabar la quarta ronda, ens anirem una mica més amunt a l'esquerra, cap a Finisterre. A Galícia. No a Finisterre, però no sé si són de Corunya mateix o no. Total, que són Ochobre, que vol dir octubre, bàsicament. Però van néixer el 2016. No has dit en Cantarella. Perquè no tinc ni idea. No és Ochobre, és... Ochobre. Però que són argentins. Por lo menos, ¿no? Ochobre. Però això sí. L'argentino. Sí, no. Un poquito de por favor. Jo no m'he atrevit justament per això. Per no cagar-la com jo, eh? Això ja estic jo. Ja la cago jo, tio. Però s'ha d'intentar, Pau. Sí, sí, sí, sí. Jo ho he dit, tal qual, no sé. Ochobre, sí. Total. Que aquest grup va començar el 2016. Per tant, perquè primer vaig pensar, hosti, potser és referència de l'octubre del 2017 d'aquí, i no. No. Bueno, jo què sé, a vegades les coses són així. Ens podrien haver sorprès, però... Bueno, I no ha estat així. No, però la cosa és, van fer com un primer disc, com aquesta, bastant interessant, era més que en folk, en punk, que és guai, i ara acaben de treure una cançó, que ara us diré com es diu, però canta una noia, jo crec que ha vingut per quedar-se, que deu haver agafat una noia cantant, i crec que una de les gaites també és noia. Vull dir que deuen haver renovat una mica la banda, la banda, i la veritat és que és impressionant a aquest tema que s'han tret i aviam, tinc ganes d'escoltar el CD sencer per poder veure aviam què tal, perquè si el primer ja estava bé, aquest té una pinta impressionant i la cançó es diu Autodefensa Muller, així que ja està evidentment en gallec i però sentim mitjanament bé i per el missatge és contundent, clar i impressionant. Som-hi! Ei, ara sí, eh? Ara sí que ens has deixat bocabadats, espectacular, tema zarrangano, Autodefensa Muller, amb, aquesta, amb aquestes gaites ben posades, amb aquesta veuassa. Una passada, la veu és impressionant. I no es col·labora, o sigui, és fitxatge crec que és, com a... Crec que és fitxatge, perquè tal com he vist les fotografies típiques així... I abans cantava un tio. Sí, que crec que hi segueix sent, simplement que era, hauria tocat amb només la guitarra i cantar, i ara, o sigui, al revés, tocava la guitarra i cantava i potser ara només està tocant la guitarra, coses així. I ho celebro, o sigui, al final és impressionant el fitxatge que tenen, la veu és brutal, sí, a més sí, la mig la trenca, que ja sabeu que a mi que veus trencades és el que m'agrada. I a més amb aquesta fusió de folk i de punk que tant ens agrada aquí al Pim Pam Pum, la veritat és que de moment de lo millor que ha sonat, de lo millor que ha sonat, més enllà de les Coñote Bill, que avui estem dedicant el programa especial a la Eva i a Coñote Bill, però... Prometo que no l'estic mirando mal, ¿eh? No, es verdad, o sea, de momento tanto vosotras pues... como este temazo que ha tirado Pou, brutales. Y molt bé. Vamos a cuarta, quinta ronda. Anem cap a la cuarta y se vienen cositas. Ay. Bueno, es verdad, abans de d'allò, diguem cositas que se vienen porque la semana que ve tindrem aquí a las Fancy Candy Girls. De fet, no es cuarta ronda, es cinquena ronda. Cinquena, vale. ¿Es cinquena? Sí, ¿no? Sí. No, es cuarta. ¿Es cuarta? No, la teva quarta era Coñote Bill. Vale, pues aleshores ho tinc mal apuntat, però bueno, pues és cinquena ronda. Cinquena ronda. Sí, ja. I a més ve una seccionassa. Sí. I l'1 de juliol, no us ho oblideu, perquè tenim un programa molt especial en presentació del nou disc de Casper Rata aquí al Casal Can Capablanca. Casper Rata, Sí, sí, per fi, sí. Per fi venen. Moltes ganes. Se podrà veure des de Burgos, perquè quizás se vea. A part d'oir, quizás. Se ve. No, segur. La cosa és que va en streaming per YouTube i també en directe per Radiotrama i bueno, intentarem estar a l'alçada, no estem massa acostumades a les càmeres, sí, però bueno, farem el que podrem. Amunt les grenyes. Amunt les grenyes. Endavant els calvos i les calves, clar que sí. Doncs vale, pues, comença secció? Som-hi! secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Jordina Catalán Coit, nascuda l'11 de setembre de 1982 a Tarragona. De professió, infermera d'urgències i catadora de Sant Miguel, no sigui que en surti una de dolenta i llavors algú es posi malalt i li vingui més feina. Encara que no ho sembli, aquestes dues feines són compatibles. D'entre les seves aficions, la Jordina destaca per ordre: la xocolata, la birra, la muntanya, beure birra a la muntanya, recollir les caques de la seva gossa i cantar i tocar la guitarra tupa-tupa. Pel que fa a les seves manies, afirma que les seves manies són només seves, però no suporta que tot estigui net i polit. Si crideu a Morissec, la banda on participa, us ho desendreçaran tot encantades. En quant a la militància social i a l'activisme, la Jordina fa anys que col·labora amb una ONG, i no perquè li desgravi a la declaració, no. També, anys enrere, el seu poble van formar una plataforma per aturar un projecte d'una incineradora fastigosa. Els va costar anys i el poble es va convertir en Berlín, però van aconseguir aturar-ho. D'ideologia, tot i que el vot és secret, la Jordina és esquerranosa i antifeixista. No vota, la política li fa molt de fàstic. Voldria que tot el poder fos per al poble. A vegades pensa com un anarquista i a vegades com una comunista. I és que el seu màxim ideal és respecte mutu. De caràcter no li agrada cridar l'atenció, ni la gent que ho fa. Li mola el cachondeo, és tranquil·la, pacífica, tot i que escanyaria a molta gent amb les seves pròpies mans, però per un bé de la societat, eh? D'influències musicals, la Jordina, com tota la gent de la seva generació, ha escoltat tots els grans d'aquí: Escorbuto, Rip, Cicatriz, La Polla, S.A. I de fora, grups com Dead Kennedys, Rancid, Nofix, Cook Sparrer i Defiance. També li agrada la música jamaicana dels 60 i els 70. Li flipa molt el blues, el jazz i el soul de principis del segle XX. Beastie Smith, Billie Holiday, Nina Simon i les veus femenines potents com la de Janis Joplin i Amy Winehouse, que és la jefa màxima. També pot escoltar Ray Charles, Little Richards i rock and roll dels 50, el guitarreo blues de John Lee Hooker o Buddy Guy, però això ja són coses seves. Morissec no té tantes influències. S'ha d'escoltar de tot perquè cada moment té la seva música. La Jordina és monògama i només ha participat a Morissec com a banda. Fidelitat per davant de tot, oh yeah! Quan li demanem pels records del primer concert, recorda inevitablement aquell moment inoblidable, aquella boca seca, aquells nervis. Volia sortir corrents. Ara, això sí, després de tocar, la sensació orgàsmica que li va quedar després de veure que la gent va ballar i s'ho passava bé, o com a mínim ho van fer veure, però per a ella això va ser brutal. D'anècdotes personals, la Jordina ens explica quan van anar a tocar a Vic, gràcies als Bons Trom, una penya genial. Va ser el Sugar Illegal Fest, sota la farola. Els feia moltíssima il·lusió, en part també perquè tocava Autodestrucció. I ja se sap, la il·lusió es va convertir en una taja monumental que no s'hi veia. Al tocar no sabia ni què tocava, ni si encertava les notes ni la lletra, però creu que és el dia que més ha gaudit tocant. Va ser tremendo, tot i que l'opinió del bateria és que va ser el pitjor concert que han fet en les seves vides, però per gustos, colors. I d'anècdotes relacionades amb la música, una vegada els van sonoritzar Tope de Pro per un concert. Van flipar a saco, fent-se fotos amb la bateria plena de micros, van al·lucinar amb les joguines del tècnic de so, que evidentment se'n va donar i els hi va dir: "Vosaltres veniu de tocar de cases ocupes, o què?" I entre riures ens comenta que no van saber si ho deia referint-se al nivell o perquè semblava que no havien vist mai uns micros tan cars. Però per la Jordina tocar en cases ocupades és l'hòstia. Les organitzadores les tracten sempre meravellosament bé i la gent que va a escoltar els grups ho donen tot i així mola molt tocar. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podria ser d'una altra manera, dels Morissec, Power Quartet format a Barcelona amb membres de Lleida, Barna i Pamplona. Són la Georgina, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana, a la veu i la guitarra, el Sergi al baix, l'Unai a l'altra guitarra i el Joan a la bateria. Us portem un trellazo des del seu segon treball editat el 2019 i anomenat Volum 2, que porta com a títol Tot fa fàstic i sona així de bé! Està pinyona avui. Vint dies de vacances, una casa més tard. Tot fa fàstic. Espectacular tema zarrangano. Moltíssimes gràcies, Jordina, per aquesta, per aquest temazo que ens has ofert, per aquesta secció punkidona que ens has ofert. Moltíssimes gràcies per tota la col·laboració i tota la info que ens has enviat i moltíssimes gràcies a tota la gent de Morissec, penya de puta mare, que des d'aquí ja us diem que teniu una ràdio amiga, que teniu un programa amic per allò que us faci falta, perquè la veritat és que ens encanteu, ens encanta la vostra proposta musical i des d'aquí us pensem recolzar i donar tot el recolzament possible per tot allò que us faci falta. Veniu a Ràdio Trama que farem cosetes, clar que sí. Molt bé. Brutal, la secció... A part de que t'has lluit avui, era llarga, però l'has fet a una velocitat, a un tempo... Com lo del WhatsApp, que ara pots escoltar el WhatsApp més ràpid. Una mica també. Pues anaves a pinyon, tio. Sí. Semblava que estessis multiplicat ahí a uno y medio. Perquè era llargueta i perquè, bueno, també és veritat que... Sense que... entrar en carte ni res, i fantasticisme, sí. Molt bé. Sí, bueno, cada cop intentem millorar-ho. En el top 3 de seccions punkidona. Bueno, que, ole. Qui té l'habilitat, no? Qui ho sap fer, ho fa. Que va, I mira. Que va. Cada cop em costa la vida, però sí, avui se m'ha dado un poco bien, la verdad. ¿Por qué no decirlo? Cuando sale mal también me fustigo y cuando surt millor, pues también nos alegramos. Alegres, claro que sí. Yo he entendido todo, vamos. Sí, has visto, ¿eh? Catalán y me ha encantado, vamos. Me trae todo. No cuesta. Grupado. Al final es un poco de... Sí, y suenan súper súper bien. La verdad es que tiene un sonido de punk. Sí. Deixeu-me que us digui que Morissec fueron ellos los que nos dijeron que os hemos escuchado, que nos mola el programa. Havien sonat aquí el Pim Pam Pum? No, nunca. Ah, és que és el que anava a dir. Ha sigut primer la secció que la seva música. És estrany, normalment és al revés, que és alguna banda que coneixem que ens agrada i els hi tirem la canya de... A veure, vols participar? Es van oferir elles per precisament per la secció i ens van dir que ens mola molt el programa, que podríem entrar en aquesta secció i tal, i han entrat a la secció, però brutal, no serà l'última vegada que vinguin perquè fan de lujo. Benvingudes al Pim Pam Pum. I tant. Sí. Molt bé, que guai. Cerebro que us haya gustado. Molt bé. Molt bé, doncs seguim encara més endavant. Estem ja a les acaballes del programa. Encara tenim bona música combativa per oferir-vos. Seguiu aquí al Pim Pam Pum. Me'n vaig cap a Bilbo, ajuda a Misma, perquè porto les, no sé si són Hexen o Hexen. Hexen. Bueno, en realitat la H a Euskal Herria no sona. Ah, com aquí. Llavors serien Hexen. Sí. Com aquí, no? Com aquí, sí. Portes per mi una banda fetitxe, eh? O sigui, per això t'he preguntat, Isma, com es pronuncia, perquè sé que t'agrada molt. Jo aquesta penya me les poso a la dutxa. Jo a la dutxa no em poso qualsevol cosa, us ho dic de debò. O sigui, no, si me lo pongo a la dutxa és de lo que más me gusta. Vale. I són brutals. El Isma en pilotes, escoltant Hexen, ha de ser ja algo apoteòsic, eh? No sé si dir-ho així, però sí que és veritat que és una banda que em té meravellat. Deixa'm que et digui una cosa, que ja no funcionen com a Hexen, però bueno, que sí que estan fent coses amb una nova banda i estan tirant cosetes noves que segurament passaran per aquí ben aviat. Ai. Doncs el que eren abans les Hexen... L'Havana, m'ha sortit el nom i tot. L'Havana és... Ah, me'n recordo que ho vas explicar quan l'última vegada que les vas portar ja ho vas comentar. Exactament. Ara es diuen L'Havana. L'Havana, però encara no tenen res gravat o encara no en sona. Tenen molt poqueta cosa, però exactament, vindran segur. Molt bé, doncs les Hexen de Bilbao, no? A Bilbo. Sí. Porta una cançó que es diu Memories of Mia... extret del seu disc Dirrache, no sé, Dirrache, perquè no sé, però l'Isma ja està saltant. Sí, no, perquè és una cançó que tenia jo a la recàmera en una d'aquelles carpetes que abans porta. Sí, és Memories of Mia, és un temón. Que a més és una cançó amb dedicatòria perquè la Mia és la Mia Zapata, que és una cantant d'un grup punk de Seattle, que es deien The Gits, i que va ser assassinada amb violència masclista al 1993, ja fa temps. I és una cançó que, bueno, Memories of Mia, perquè va ser una lluitadora, va ser tot un referent. Un referent, i malauradament assassinada al 1993, i res, les Hexen foten-li canya. Som-hi! No. rage or the hatred or the sad. Saw the witnesses finding the right way to spread it out. Delirium Tremens, Delirium Tremens, tiro fijo, banda fetiche, no sé com dir-ho, però són bueno, eren espectaculars, cada tema que treien és una joia, i si no les coneixíeu, aquestes són les Hexen, brillantment presentades. Hexen. Brillantment presentades pel mestre Tecles, i bueno, una banda de culto aquí al Pim Pam Pum. Sí, aquesta cançó és guapíssima, i sí. No m'estranya que la tinguessis a la recàmera i preparada per sortir, perquè... Jo la veritat és que he escoltat algunes cançons i ja les havies portat tu i m'encantaven, però aquesta, al veure el context també, no, que és dedicada a la Mia Zapata, aquesta lluitadora que va ser assassinada, bueno... Se posen... Sí, sí, encara te puja la ràbia, te dius, hòstia, me cago en tot, no? Avui ha sigut, avui malauradament, crec que ha sigut la cinquena víctima a nivell de Catalunya de l'any, en el que portem d'any, pràcticament surta una per mes, i la xacra no s'atura. Avui estava escoltant la ràdio i he sentit, ja no sé a Països Catalans o Catalunya, sinó a l'Estat, avui un assassinat masclista que s'han tirat els dos, bueno, ell deu haver-se tirat ell i la seva companya al buit, no, morts allí per caiguda. Crec que ha sigut com per aquí a algun lloc de costa, i crec que eren turistes, però no ho tinc de tot clar si és el mateix cas o no, però hòstia, però és igual, o sigui, avui hi havia notícies de com a mínim 3 assassinats o... No, la sangria no s'atura, és que és massa. I una de les coses que fan molt mal, ho hem dit molts cops, però és millor no cansar-nos de repetir-ho, que és quan es posa a zero el comptador cada any. Que és insultant de que l'any passat es van morir, o van morir, no, perdó, van matar 300 persones o no sé quanta gent, i arriba l'1 de gener i ho posem a zero el comptador. Sí. Aquí no ha passat res, no. És una vergonya. És insultant. És una vergonya. Totalment. I ara estem parlant de feminicides, de violència masclista, però també no hem d'oblidar, bueno, també seria violència masclista, però és... violència homòfoba. Sí. Aquest cap de setmana, en un sol dia o en dos dies, van haver com 3... Sí. Que a un pobre noi li han saltat tota la cara, totes les dents... Ho vaig veure. És algo que... O sigui, està pujant... I sempre n'ha hagut, sí. Però últimament és com... Què està passant, penya? És massa de donar a conèixer, visibilitzar, i no només els morts, no només els atacats, sinó fins i tot... vull dir, i potser no li han trencat les dents a algú altre, i en canvi s'ha de dir també de quan algú ha estat agredit, sí, sí, verbalment, és més que suficient. Aquesta setmana o aquest cap de setmana, a tres persones que eren gais, no? O pel fet de ser gais. És igual per la ideologia sexual, és igual. Sí, per la seva condició sexual, la que sí, sigui, sí, que els han agredit. I són tres, però destacàvem un perquè li han rebentat la cara, li han fet saltar totes les dents. Però a un pues, només li han fet mal a la mà, però és igual de condemnable. Però clar, tu veus amb algú que li ha saltat totes les dents, estàs a la platja tan tranquil, i de cop apareix algú que no saps qui és, no l'has vist mai, i no t'ha vist mai, i et vol pagar. I te rebenta la cara, te rebenta la vida. Sí, sí, i una de les coses que fa molt fàstic és gent que ha viscut franquisme, fins i tot, i que ha viscut una dictadura, una repressió forta, que no podien gairebé ni anar pel carrer o fer depèn de què, o els anul·laven qualsevol cosa, i ara de cop i volta... Més o menys defensi depèn de quines actituds, o voti depèn de què, o vagi en grups de depèn de què. Pues no, o sigui, hi ha gent que ha de ser una mica conscient de què ha viscut i no repetir les seves merdes. Bueno, això és complicat, sí, és complicat, sí, perquè possiblement aquesta gent en la dictadura franquista haguessin estat del costat equivocat de la història. No, jo crec que, hòstia, el lloc equivocat i el lloc correcte de la història, la gran patinada de Ayuso, sembla la Iesca, això, ella. Perdoneu, ja està. Vale, pues, bueno, ja està, no, perquè toca tu tirar la teva penúltima bala, no? Estem ahí acabant. Pues, ara faré una broma. Passa'm el Sandré. I és que aquest grup es diu Sandré, però no s'escriu Sandré. Ara el Riqui està veient com s'escriu. Sí, és amb S-A, Sandré. Sandré. No és pronunciació de Barna, sinó que... El Sandré. El Sandré. De fet, és la conya en si de que sembla que sigui Sandré, o com si fos un nom de persona, o un nom propi, i fan més o menys referència a Sandré, però és perquè és un grup que ve a... trencar una mica les comoditats punks amb el sentit més actual, amb el sentit potser una part més modernillo, també, vull dir que és allò que dius, hòstia, modernillo, ara ens posarà modernillo aquesta persona. Pues sí, també, saps? Vull dir, i es ve a fer tremolar una mica les estructures punks, que això no pot ser, des del punt de vista actual, ¿vale? Perquè també, vull dir, tot és revisable, tot és revisable, sí, exacte. I evidentment també fan el que els hi dona la gana, es caguen vaig veure una entrevista i em va encantar perquè es caguen amb Mishima, jo amb això ja m'han guanyat. Però també és fàcil, no? Cagar-se amb Mishima o què? No, hi ha massa gent que li agrada Mishima. Sí. Mishima és un grup... És com cagar-se en Charango, és fàcil. Eva, Mishima és un grup d'aquí que és una puta mierda. Sí. Al final és un modernillos máximos con tupé flaque no sé què i hacen dormir. O sigui, tu vas a un concierto de Mishima i te duermes. Hacen dormir. Però... ¿Cómo se llama el grupo? Para olvidar, Mishima. Es como... Con oye, SH, Mishima. Es que Mishima. Tengo amigos con problemas para dormir. Pónselo. Albert Pla, si no le sirve Albert Pla, sí, que se pasen cosas Mishima más buenas. Y si no, por favor, que no les den reproducciones o tal, sino que lo bajen y legalmente lo escuchen por ahí. Porque si no, ni un duro, esa gente, ni un duro. Ahí está. Total, que... Se cagan en Mishima. Todos van a buscarles y les van a escucharlos. Claro, eso es. Todo para cagarnos en ellos, al final. Totalmente, y cuando vi que se cagan ellos en una entrevista ahí en directo en ni sé dónde, pero como en Barcelona TV o alguna cosa así... Et va captivar, vaig dir, pues clar que sí, hòstia. Clar que sí. I aquesta gent, pues sí, són una mica modernillos, però tenen unes lletres i un esperit molt punky, o post-punky, així que anirà per l'Eric. Posteja? Sí, així, no ben bé, però m'és igual, per esperit sí, i li vull dedicar a l'Eric, com sempre, una clar cançó. Que sí, que ens està escoltant, per cert. Sí, i aquesta cançó... Hola, Eric. Aquesta cançó es diu No, i bàsicament diu coses que no vull fer, no faré, o no em dóna la vida per fer, o que no, i o ja no està. Em dóna la gana, i és que no. No. Som-hi! No! Oh yeah. Ha quedat clar. Una bona despentinada. No, que... no punquejava, eh? O sigui, no postejava, millor dit. Aquesta no, però l'esperit ho és. Sí, eh? Si veieu o escolteu més cançons... Jo no l'he trobat el modernillo, l'he trobat més la punkarrada i a mi m'ha molat molt, la veritat que sí, Pau. He agafat la més punky perquè, bueno, perquè a mi m'agrada molt i a més la lletra pues, també... Te l'has fet venir bé, eh? Sí, perquè... Hòstia, perquè vaig trobar que era un molt bon tema per posar el pum pam pum. Però vols dir que llavors la resta de cançons del disco són més... Us ho deixaré descobrir. Vale. I els vídeos... Tenen un videoclip fent... fent aeròbic. Les birretes i els xubitos que has pujat tu, pinche boludo, sí, fan els seus efectes. Sí, ja. Això assassina. Sí, haurem de pujar uns altres de ratafia, aviam si això ho equilibra. Per si ho arrenquem. Doncs una cançó o una altra en tenen fent com això, com aeròbic, i diuen que van acabar mortes. O sigui, que mai més tornen a fer aeròbic en sa vida. I, és dur, és dur. Podeu escoltar-ho més, que són bastant curiosos. Molt bé, doncs després d'aquest trallazo que ha llançat el mestre Pou, que deia que era post, però han fotut una punkarrada per tot l'alt. Potser el disco té algo de post, però aquesta cançó no. No. L'Eric segur que no l'hagués agafat com a post. Mira, doncs jo per... Última ronda, ja. Última ronda, anem acabant. S'està acabant aquesta edició 383 del Pim Pam Pum, i jo, per acabar, us porto una novetat. Una novetat és una banda que no ha sonat encara aquí al Pim Pam Pum. Però n'hem parlat, no? Sí, n'hem parlat perquè és una penya que apunta a moltes maneres. Apunta a moltíssimes maneres. Són Ratpenades, que és un power trio de punk rock de Lleida. Són... Mireu, per dir-vos qui són, m'he hagut d'escoltar un programa de ràdio perquè són penya d'aquesta que suen de les xarxes socials, que els hi dona bastant igual tot plegat. Sí que ens... Ah, no, no han sonat. No han sonat. Hem parlat, parlat, però no han sonat. Sí. Exacte. Doncs per saber qui són, perquè si no sabia qui eren, doncs m'he hagut d'escoltar un programa de ràdio de la Bedi, d'una cadena d'una ràdio lliure d'Euskal Herria, que és una ràdio molt recomanable, a la Bedi, i són la Vero, la Virginia i la Carol, i com es diuen elles mateixes, són la K0, la B1 i la B2, perquè com que sí, així van ràpidament, però clar, si jo deia B1 i B2, doncs clar, la cosa no quedava gaire clara, i aleshores hem hagut de buscar una miqueta més enllà. Des del Punkat Fest, que van fer un pedazo de bolo en el Punkat Fest d'aquest any, us portem aquesta meravella que porta com a títol Another Monster. Gaudiu-la. Another Monster! Yeah, no, that's- Ai, ai, ai, ai. Ratpenades, ratpenades que ben aviat les tenim aquí a la secció Punky Dona perquè ja ens han enviat tota la info i està ahí segurament la setmana vinent. Segurament la setmana vinent les tenim aquí per fer la secció Punky Dona. Bona canyuqui de la bona, eh? Sí. Molt bé, molt I són del Segrià, per allà, això... Són de Lleida, però no, no et sé dir de quina... Bueno, però vull dir, sí, sí, que... És que no has dit també que eren com Bilbao o alguna cosa així, o que havien anat per allà? No, ja, ja m'estic començant. No, potser van anar per allà en algun moment, però... Vale, no... genial, perfecte. De moment, el que he dit és que no tinc gens d'info, uh-huh. I mira que tinc la secció, però ni així. Ah, t'ho confirmo jo. Ni sí. Fer-los una entrevista completa, tens no, no, informació de la banda. Perquè això... a més és que... Ni els Brigada Moreneta, tu. Se van por les rames, se van por les rames, o sigui, i tu li preguntes una cosa i ells diuen el que volen. I des d'aquí, Brimo, sisplau, més cançons. Sí, sí, i tant, Brimo, i tant. Va, i tant. Més cançons. Molt bé, doncs a les acaballes estem. L'última bala del mestre Tecles està a punt d'arribar. Què ens portes, bonic? Home, falta una secció, no? Hombre, i tant. Una seccionassa. Falta la secció Foli Seitan. Foli! Foli Seitan és... Ah! Perquè... a veure, com es traduix el castellà això? És animalista i vegana. Échale seitan. Música folclore i seitan. No, no, perquè hi ha una expressió en català que és foli tonyina, que és metele canya. Foli tonyina, metele atún, a l'atún que le pega les hòsties. I... Ai, sí? Jo pensava que era posar-li tonyina, poner-li no, atún. Que, cabrón, no. És dar-li a l'atún. Dale a la tun. No abramos ese melón ahora. Digo yo, ¿eh? Foli toñina, o sí, atoñinar. Atoñinar, atoñinar és el que es fa amb els atuns. Tu quan vas a pescar atuns, uh-huh. El pesques i li fots d'hòsties. Sí, com les foques. I això, es fa així. Uh-huh. I jo, estamos sí, hablando de foques, ¿eh? En este sí, momento. Pero... Bien. De toñines, todo de concretament. Todo correcto. I jo els vaig dir... Jo les dije que lo de dale, metele toñina, que no estava bien perquè... No, no porque no, porque es maltratar a un animal. Es maltratar sí, un animal no, no, pero... y yo lo cambié por Foli Seitan. Entonces... Dale al Seitan. Vale. Pero vale. Entonces... Yo pensaba que toñina era una paliza sin más, porque en su día miré todas las palabras acabadas en ina. Toñina es atún en catalán. El pescado, el atún en catalán es toñina. Vale, y toñina, vale. Toñina. Toñina, no toñina. Y atoñinar viene de lo que se le hace al pescado cuando lo pescas, que es pegarle, darle de hostias. Vale, vale. Entonces, estamos haciendo ahora ve la sección alevosía de maltrata, de maltratar. No, al contrario, nosotros al contrario. Nunca decimos no, estamos no, en contra no, de maltratar. El seitán, digo, a los vegetales. Claro, folk no, seitán, entonces... yo he entendido folk seitán. Foli es folk, métele, folk. Métele al claro. Seitán. En lugar de métele toñina, atoñínalo, claro, pues vale. En vez de meter atún, metemos seitán, que es vegano, que es mucho mejor que pegarle a un pobre animal. Pero hacemos... Seitán está bien, al final. Es el nuevo... Claro. No, pero hacemos referencia a ponerle más, ¿no? No a pegarle al seitán. Bueno, a ver... Si estás rizando el rizo de una manera que no... Te voy a llamar al orden. Amarilla, tarjeta amarilla para Pau. Todavía me queda Pau, no pasa nada. Bueno, la cuestión es que la sección... Foli Seitan es una sección donde yo desde hace ya tiempo pongo una canción que la letra, la temática de la canción es sobre la liberación animal, sobre el veganismo, eso sobre es. Algo, eso es. Algo así. Y en esta ocasión porto una banda de no sé a on, porque ahora no lo tengo apuntado, bueno. Que es diuen UK, no, UQ94, 1Q94, no sé cómo se pronuncia. La cançó que us porto es diu Meat is Murder, la carne és assassinato, uh-huh. I que alhora és una versió rotllo metal, ¿vale? O sigui, lo que escoltareu és rotllo metal, una mica lenta, fins i tot un post-metal, si voleu. Ah, sostinguda. Una mica sostingudeta. Però és una cançó una versió dels The Smiths, olé. De Morrissey. Olé. Que ja tenia aquesta cançó Meat is Murder. D'això fa anys. Sí, sí, sí, sí. Potser un dia la porto la versió original a la primera ronda, perquè... Això també... podria ser un clàssic, Pau? Sí, no, això és un clàssic. The Smiths, Meat is Murder és un clàssic. O com m'ho deia el Manolo, llegenda? Legendaris. Legendaris. M'encanta l'altre programa que sí. Ho va dir. Sí, sí, sí. Legendaris. Mític. Doncs amb això m'acomiado. Mita no, llegenda. Amb el... Això és dels joves. Una llegenda mítica, que són els 1Q94 Meat is Murder. A veure què us sembla. Enxufa-la! Thank you. Sostinguda, sostinguda, eh, mestre Teclas? Sostingudíssima. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do com anaven, mira si era fosqueta. I el Pau em preguntava si la banda és moderna o què, és del, em sembla, a veure, 2013 havia dit, crec que es va formar el 2013, per tant no molt. I d'Indonèsia? I d'Indonèsia, sí. Indonèsia, eh? Ja ves. De Bangkok, ah no, Tailàndia, perdó. Tailàndia, de Bangkok, Tailàndia. Pues la veritat és que era mig heavy metal, com bé has presentat. I el, sí, molt bé, molt bé, i molt sobretot guapa. Avui anava per la lletra, no? I que era una versió dels de Smiths, que sí. Si l'escolteu és molt diferent, però clar, l'hauràs de portar. L'hauré de portar, però és molt tranquil·leta, i la versió pues, també és dins del metal, podríem dir que és tranquil·leta. Sí, és low metal o post-metal, mira. Molt bé, doncs, excel·lent secció Folicetan, la d'avui també, mestre Teclas, cada setmana et vas... Fica-n'hi més. No? Fica-n'hi més. Posa-li més, no la tonyinis. Posi'n més. Molt bé, doncs amb aquesta cançó i amb un parell acomiadarem aquesta edició 383, edició super especial, amb la que hem tingut el plaer de tenir avui a la Eva de Coñoteville. Muchísimas gracias, Eva, por estar hoy aquí en los micros de Radiotrama, en el Pim Pam Pum, que ya sabes que a partir de ya es vuestra casa, que contéis con nosotros para lo que os haga falta. Y sí, que, nuevo disco, y que volváis. El single... Al pim pam pum, claro. Primero. Claro, ahí. Hombre, por supuesto, vamos. No, y si venís para aquí todas las componentes, aunque no sean todas las componentes, si volvéis a venir, claro. Tenéis las puertas abiertas, vamos. Ya sabes tú que sí. Sí. Para lo que haga falta. Vamos, iba a venir, vamos, de cabeza, seguro. ¿Te has pasado bien? Joder, genial. Pues eso. No me quiero ir. Eso es para nosotros lo importante. Antes de irte, por eso. Nos vas a deixar una perla més. Ens acomiadarem amb un parell de temes. El primer el presentarà l'Eva i després el Pau. I amb això s'acabarà aquesta edició 383. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Penya, no sé si volem afegir alguna coseta més. Què és el que ens vas a presentar? A Óvulo Punk, bueno, que no sé si ya, creo que nos siguen tocando, pero un grupazo que conocí en Vallecas y... Vallecanos, ¿eh? Sí, y como hemos sacado antes el tema, que hemos estado hablando de temas que ya no haría falta hablar, ¿no? Pero bueno, están ahí, ¿no? Pues la canción de Orgullo Maricón. Ole, ole. Ay, cojonuda. ¿Y tú, Pau? Y para acabar del todo... ¿La Cirereta? La Cirereta, posarem un grup clàssic, perquè no havia posat cap clàssic ni cap llegendari. A ver si nos suena, a ver si nos suena, por favor que nos suene. Yo sí, es que el Pau... Siempre trae grupos así que para él dice son míticos y Lisma y yo nos miramos de ni puta idea, pero él súper convencido de sí, una banda mítica. Sus clàssicos, pues mira, sus clàssicos. Tropel Nut. Claro, hombre, claro. Tropel Nut, tío, sí. Acuérdate que me los encontré el otro día en la plaza comprando. Tropel Nut va ser la banda pionera de hardcore de Barcelona. O sigui, de l'escena hardcore de Barcelona. De fet, el bateria és el de Subterranean Kids, el Boliche. Aquí sí. El aquí Boliche. Sí, Subterranean Kids sí. Sí, el Boliche ha marcat una època, ha muntat 10.000 milions de bolos, ha estat amb 10.000 milions de grups de Barcelona, ha sigut una punyetera passada de dins de diguem, l'escena, per dir-ho d'alguna manera, de hardcore de Barcelona, i això va ser, aquesta va ser la seva primera banda, o de les primeres, que es deia això, Tropel Nut, i no és molt coneguda, és veritat, però va marcar una època, i és com el Dirty Rotten Imbéciles, DRI pro català. Sí. És a dir, van començar a fer com un hardcore estrany, així no diré post perquè ja ens hem menjat abans el post, però així com Suicidal Tendencies, fan sí. Una cosa bastant estranya, eclèptica no, però cantaruca, ¿vale? Hardcore en cantaruca. Raritos, eren raritos. Bueno, raritos. Eren raritos. Innovant i fent una passada com és el grup de Tropel Nut amb una cançó que es diu Fresas. Ole, ole, fresitas, ahí buenas, claro que sí. Persones rebeldes. Molt bé, pues amb aquestes dues cançons... Van portar una versió de Fresas. L'altre dia, rebeldes, sí, sí, hace la poco. La primera canción, la de Ahí se pudran, de sí. mi primer amor, no. De... No, Otro amanecer, ¿no era? Sí. Es que me emociona. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, es sí, que necesito más speed, ¿no? Era la canción. Sí, pero, sí, sí, sí. Necesita más speed también. Sí, sí, sí, Pau. Bueno, pues Pues, es que de verdad, tío. Es que, es cuando que, tus ojos es que se no, fijan en mí, no es sé, como si fuera puesto de speed. Speed. Sí. No, no sé qué hacer con este chico, de verdad. No sé qué hacer con él. Bueno, amb aquestes dues calçonasses, una de la Eva i una d'en Pou, acabem aquesta secció, clar. Aquest programàs, aquesta edició 383 del Pim Pam Pum. No sé si voleu afegir alguna cosa, no sé si queréis añadir algo más. Un plaer, ha sigut molt divertit. Sí. Avui. No has passat bé. Sí, sí. Hemos estado a gusto aquí en Cancapa y con buena música, buena compañía, pasándonoslo bien y con una gran entrevista ahí a Eva de Coñote Vil que sí. nos ha encantado. La verdad es que... Joder. Yo os diría que cualquier persona que escuche esto y pase por Barcelona, vamos, que pase por aquí, que esto es la hostia. Aquí estaremos. Todas las puertas abiertas de par en par están, ¿eh? Aquí estamos, claro que sí, para lo que haga falta. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançons, com dèiem, ens acomiadarem. Com sempre diem, família, ens trobem... Per les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta! Vamos. ¿Qué coño te pasa, Luigi? Si es un putón. Antecedentes por robo, atracos, en su piso había droga. Va, algo de hierba. Caray, ¿también te lo hizo que ya te quieres casar con él? Hombre, Luigi, deberías tener un poco de orgullo y no meter tu dinero en el culo de ese. Tú eres todo un tío. Las mujeres caerían en tus brazos, solo tienes que probarlo. ¡Ya basta de tanta verborrea! Tus mujeres me la traen floja. Prefiero un fuerte y prieto culo de hombre que los coños y las tetas de todas tus mujeres. Así que hazte a la idea. ¡Acéptalo! Y aunque no lo entiendas, respétalo. ¡Orgullo maricón! ¡Orgullo maricón! ¡Orgullo maricón! También ellos recogen fresas, también nos bailan como una menor.